Zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 stycznia. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Rozejm energetyczny między Rosją a Ukrainą. Potwierdza go Kijów, Kreml milczy. Już po rozmowach u prezydenta byli prawie wszyscy przedstawiciele partii, z wyjątkiem KO i Lewicy. To najzimniejszy styczeń od 16 lat. Najbliższe dni z mrozem do minus 28 stopni. Rosja wstrzyma ostrzał Ukrainy na tydzień ze względu na mróz. Prezydent Donald Trump powiedział, że osobiście prosił o to Władimira Putina, a ten się zgodził. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdza zawarcie tzw. rozejmu energetycznego między Ukrainą a Rosją. Ustalenia zapadły podczas rozmów w Emiratach Arabskich i zakładają wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną w czasie silnych mrozów. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o energetyczny rozejm, powiedział, że na razie nie może nic na ten temat powiedzieć. W Pałacu Prezydenckim drzwi się dziś nie zamykały. Karol Nawrocki rozmawiał z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Nie ze wszystkimi, bo nie zjawili się reprezentanci Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Przedstawiciele pozostałych ugrupowań skorzystali z zaproszenia. Politycy PSL przekonywali prezydenta, by podpisał konkretne ustawy, przyznaje minister energii Miłosz Motyka. Mamy nadzieję, że pan prezydent te projekty zrozumie jako te, które gwarantują po pierwsze bezpieczeństwo, po drugie ułatwiają ludziom życie. I mówię tutaj o projektach, które Polskie Stronnictwo Ludowe składa jako poselskie i jako rządowe. W zakresie ustaw rządowych jest to chociażby ustawa o aktywnym rolniku, czy też ustawa nowelizująca prawo energetyczne w zakresie pakietu antyblackoutowego. Politycy partii Razem opowiadali prezydentowi, jakie ugrupowanie ma poglądy w kwestiach społecznych. A wiceprzewodnicząca partii Razem Aleksandra Owca podkreśliła, że największe obawy jej środowiska, co zresztą przekazano Karolowi Nawrockiemu, budzi projekt PSL-u dotyczący zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Ten projekt jest w naszej ocenie bardzo szkodliwy. Ten limit kadencji ma szansę stać się bezpiecznikiem, który pozwoli rozbić tworzące się w bardzo wielu miejscach w Polsce układy, układziki wokół konkretnej osoby, konkretnej opcji politycznej, które betonują na całe dekady polskie miasta. Jako ostatni około 18 z prezydentem rozmawiali przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Jak wspomniałam, zaproszenia nie skorzystali politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Jak tłumaczyli, nie wiadomo, jaki był cel tych rozmów. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział wieczorem, że spotkania dały prezydentowi szeroką wiedzę o inicjatywach podejmowanych przez poszczególne ugrupowania. Jak dodał, niewykluczone, że w przyszłości dojdzie do podobnych spotkań z parlamentarzystami. 49-letni mężczyzna, który w środę zaatakował rodziców w domu na warszawskim Targówku, nie przyznał się do winy. Usłyszał 3 zarzuty, w tym zabójstwa 2 osób. Odmówił składania wyjaśnień. Nie wiadomo, co nim kierowało, przekazuje rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros. Motywy będą dopiero badane. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak dokonał zabójstwa tych osób, więc nie ma innych źródeł w tym momencie co do jego motywu. Natomiast będą one badane i będą one weryfikowane tak w oparciu o już zgromadzony materiał dowodowy, ale również inne świadkowie. Być może przeszukanie miejsca zdarzenia jeszcze da podstawę. Decyzją sądu mężczyzna trafi na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie. Północno-wschodnie krańce Polski z ostrzeżeniami przed silnym mrozem. Tej nocy będzie tam najzimniej, zapowiada synoptyk Kamil Walczak. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od minus 18 stopni na krańcach północno-wschodnich kraju, około minus 6 w centrum, do minus 2, minus 1 stopnia na południu kraju. Mamy najzimniejszy styczeń od 16 lat, a synoptycy zapowiadają dalsze spadki temperatury nawet do minus 28 stopni. Choć niektórzy doświadczają tego pierwszy raz w życiu, to nie jest jednak nic nadzwyczajnego w naszym klimacie, podkreśla hydrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku, profesor Andrzej Górniak. Pogoda w tym roku typowa dla naszej strefy klimatycznej. Mieliśmy jeszcze większe mrozy i były też i cieplejsze, i bezśnieżne zimy. Klimat ma to do siebie, że powtarzają się pewne cykle pogodowe, szczególnie w naszym klimacie, który jest bardzo zmienny z roku na rok, z miesiąca na miesiąc. I w ramach tej zmienności rzeczywiście takie skrajne sytuacje pogodowe występują, z tym, że tych skrajnych pogód w ostatnim czasie jest coraz więcej. I to właśnie rosnąca liczba zjawisk ekstremalnych jest zdaniem profesora Górniaka jednym z wyraźnych znaków zmieniającego się klimatu. Rząd chce wprowadzić obowiązek chipowania psów. Projekt jest już na ukończeniu. Nowe przepisy mają ułatwić identyfikację i skończyć z bezdomnością zwierząt. W schroniskach również wszystkie zwierzęta będą musiały być rejestrowane, a zapowiada wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Wprowadzimy taki jednolity system w Polsce. On będzie kompatybilny również z systemami unijnymi, gdzie każdy, proszę Państwa, pies będzie zaczipowany. To jest system, jak powiedziałem, rejestrujący wszystkie obligatoryjnie psy. Jeśli chodzi o koty, tu chipowanie będzie dobrowolne. To już opolska tradycja. Po raz 24 maturzyści zatańczyli poloneza na tamtejszym rynku. W pierwszej parze pojawili się Gabriela Makarowska-Kulej, siatkarka Unii Opole, oraz Andrzej Mikosza, aktor opolskiego teatru lalki i aktora. Maturzystów prowadzili też prezydent Opola, prorektor Uniwersytetu Opolskiego i przedstawiciele Kuratorium Oświaty. Śpiewająco, tak. No, matematyki się obawiamy, myślę, wszyscy. Polonez. Łatwy, prosty. Tylko trzeba dygnąć. No, nie każdemu wychodzi. Ja zawsze chciałam go zatańczyć, to jest taka tradycja, uważam, że bardzo ważna. Jak nastrój przed maturą? Troszkę przerażająco, chociaż mam nadzieję, jak zacznę tak może za miesiąc się przygotowywać, to będzie okej. Okay. Gabriela Makarowska-Kulej, sąsiadkarką. No i właśnie, jako rozgrywająca w drużynie dzisiaj będziesz rozgrywać poloneza na rynku. Tak, dokładnie. Mam ten zaszczyt. Myślę, że to jest właśnie taki uniwersalny tańc, który każdy może zatańczyć. Joanna Ryszka, prorektor do spraw studentów Uniwersytetu Opolskiego. Można powiedzieć, że taka nasza opolska tradycja, aby dać taką wiarę i siłę naszym maturzystom. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Czego życzymy naszym opolskim maturzystom? Połamania piór tak tradycyjnie, ale przede wszystkim tego, żeby świat stanął przed nimi otworem, żeby spełniali swoje marzenia i żeby, to zawsze mówię jako prezydent, żeby te marzenia spełniały się przede wszystkim w Opolu. Z uczestnikami widowiska w Opolu rozmawiała Joanna Matlak. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Bez niespodzianek w półfinałach kobiecego Australian Open liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka 6-2, 6-3 pokonała Ukrainkę Elinę Svitolinę. Finałową rywalką Białorusinki będzie reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina. 6-3, 7-6 wygrała w drugim półfinale z Amerykanką Jessicą Pegulą i trzeba przyznać, że sobotni pojedynek zapowiada się fascynująco. To zresztą rewanż za finał sprzed 3 lat. Wtedy górą po bardzo zaciętym spotkaniu była Sabalenka. Tymczasem w finale turnieju deblowego w Melbourne nie zagra niestety Jan Zieliński. Razem z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Australijczykami Jasonem Kublerem i Markiem Polmansem 2-6, 6-3, 3-6. To w każdym razie duży sukces Janka. Występ z Johnsonem był ich wielkoszlemowym debiutem. Najpewniej już w sobotę w trykocie Widzewa zadebiutuje Przemysław Wiśniewski. Stoper naszej piłkarskiej kadry dołączył do ekipy RTS-u na ostatniej prostej przed wznowieniem rozgrywek PKO Ekstraklasy. Do Łodzi przenosi się z włoskiej Specji. Tymczasem karierę za oceanem postanowił kontynuować Mateusz Bogusz. Mający za sobą kilka występów w naszej kadrze napastnik zamienia meksykańskie Cruz Azul na Houston Dynamo z amerykańskiej ligi MLS. Występował już w niej zresztą i to z sukcesami w Los Angeles FC, stąd za 10 milionów dolarów trafił właśnie do Ligi Meksykańskiej, spędził tu kiepski rok i wraca do Stanów. Powodzenia w nowym klubie. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel 3-0 pokonał AK Wolej z Finlandii i z dużym spokojem awansował do ćwierćfinału Pucharu CEF, czyli europejskich rozgrywek drugiej kategorii. Awans był w zasadzie formalnością. Ekipa z Górnego Śląska wygrała w pierwszym meczu na wyjeździe 3-1. Kończymy hokejem na lodzie i złą informacją z Sanoka. Tamtejszy klub występujący od lat pod szyldem STS-u złożył rezygnację z dalszego udziału w rozgrywkach Ekstraligi, oczywiście przed zakończeniem sezonu. Z dalszych występów w klubie zrezygnowało wielu zawodników, wobec których pojawiły się znaczące zaległości finansowe. Bagatelizuje je prezes klubu Marta Przybysz. Panowie zawołali mnie tutaj do szatni, stwierdzili, że kończymy. Uszanowałam decyzję, nie ukrywam, że byłam ogromnie zła, było dużo we mnie emocji, bo też poświęcam się codziennie, jestem tak samo jak panowie, zawodnicy, trenerzy. Z pewnością sytuacja, w jakiej jesteśmy, gdzie no, wszystkie mecze przegrywamy, jest ta presja, zawodnicy też to czują, ja też czuję w jakiś sposób, no bo też nie mam jakiejś karty przetargowej, jadą do sponsorów, bo słyszę, no ale jesteście najgorszą drużyną, nawet nie potraficie meczu wygrać, a ja mówię, gramy tym, na co nas stać. Ciekawe, czy pani prezes Przybysz nie pobiera jak zawodnicy poborów od kilku miesięcy. Tym pytaniem bez odpowiedzi kończymy serwis. Sport wróci na naszą antenę jutro po 7. Piątek z chmurami, większe przejaśnienia i rozpogodzenia na północnym wschodzie. Miejscami poprusze śnieg. Jutro od minus 11 na północnym wschodzie, około minus 4 w centrum, do plus 1, plus 2 na południu i południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Warka Classic 500 ml, 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę Perlenbacher Pils 500 ml, 9 butelek plus 9 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dzień dobry, witam w kolejnej audycji Ludzka Sprawa. Dzisiaj porozmawiamy o kondycji społeczeństwa obywatelskiego. Między innymi w moim studiu dwie wspaniałe gościnie, które podziwiam i bardzo wam dziękuję, że jesteście. Doktor Hanna Machińska była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie przewodnicząca Rady Fundacji PZU i kapituły Funduszu imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Dzień dobry, Haniu. Dzień dobry. I Ewa Kulik-Bielińska, postać legendarna w społeczeństwie obywatelskim, obecnie członkini Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego, wieloletnia dyrektorka Fundacji imienia Stefana Batorego i ekspertka Forum Darczyńców w Polsce. Cześć, Ewo, dzień dobry. Dobry. Uf, i to najtrudniejsza część, proszę państwa, za nami. Bardzo wam dziękuję, że przyjęłyście moje zaproszenie. O tej kondycji społeczeństwa obywatelskiego chciałam z wami porozmawiać, o tym, gdzie jesteśmy i czy jest jakaś nadzieja i gdzie jej szukać, ale najpierw zaczęłobyśmy od takiej diagnozy. Diagnozy i samej kondycji, i standardów demokracji. Jeśli miałbyście przeprowadzić taką diagnozę, to jaki papierek lakmusowy przykładacie do systemu, żeby ocenić właśnie jego kondycję i miejsce, w którym jesteśmy? Pani doktor. Ja myślę, że dzisiaj w czasach bardzo trudnych, bo te czasy turbulencji nie zakończyły się. Myślę, że bardzo wiele zawdzięczamy organizacjom pozarządowym, aktywistom w różnych, działających w różnych obszarach. I zapewne panie się zdziwicie, jaka myśl mi przyświecała, kiedy patrzę na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Patrzę na Stany Zjednoczone i mówię, gdzie tam jest społeczeństwo obywatelskie. Porównuję do sytuacji, która jest w Polsce, jednak głos społeczeństwa obywatelskiego w takich przełomowych sytuacjach był niezwykle ważący. Niezwykle ważący. Odważny, progresywny, pokazujący władzy i miejsce i mający rzeczywisty wpływ na te przemiany i to dzięki społeczeństwu dzisiaj doszło do takich właśnie przemian. Czy społeczeństwo obywatelskie dzisiaj jest tą siłą taką naprawdę, czy mają instrumenty, takie instrumenty do działania? Myślę, że te instrumenty do działania zostały mocno ograniczone. Zostały ograniczone poprzez redukcję finansów. Zostały mocno ograniczone poprzez właśnie to, że Stany Zjednoczone obcięły bardzo wiele programów, które było większość, które były adresowane właśnie do społeczeństwa obywatelskiego. Ale mimo to, to jest wielka nadzieja, bo patrzymy w różnych obszarach. Patrzymy na przykład na głos społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli chodzi o sprawy migracji. Przecież to właściwie tą przeciwwagą dla narracji poprzedniej, ale również niestety narracji obecnego rządu, to byli działacze, może to działacze źle brzmi, po prostu aktywiści. To byli ludzie, którzy uważali, że łamanie praw człowieka nie przystoi w państwie demokratycznym, którzy opowiadali się i nadal opowiadają się. To są pojedyncze osoby, które o ogromnej sprawczości. Jeżeli popatrzymy na zmiany w przepisach prawa i znowu głos społeczeństwa obywatelskiego. Może on teraz chwilowo nie jest aż tak donośny, bo władza, też obecna władza, ten dialog ze społeczeństwem obywatelskim dość redukuje. No bardzo przepraszam, dyskusje dotyczące ustawy o wygaszeniu pomocy dla Ukrainy, w ogóle terminy do tego dialogu i wysłuchania obywatelskiego dramatyczne, a wysłuchanie obywatelskie dotyczące spraw związanych z prawem do azylu i z właściwie wyeliminowania prawa do azylu, przecież to były pozorne, to był mocny głos, który w świetle siły rządu niewiele znaczył, niewiele zmieniliśmy, ale cały czas społeczeństwo obywatelskie patrzy władzy na konkretne, no zbiera przykłady brutalności, siły i ja jestem pełna podziwu dla tych ludzi, którzy wyeliminowali swoje życie, czy bardzo zredukowali życie zawodowe po to, żeby stanąć i opowiadać się za prawami człowieka. Będę was jeszcze pytać o tę instrumentalizację społeczeństwa obywatelskiego przez rządy, czyli wtedy, kiedy jest potrzebne, to sięgamy po to społeczeństwo i przygarniamy je do siebie i narrację, a wtedy, kiedy przeszkadza, to je odpychamy, ale jeszcze Ewę zapytam o tę diagnozę. Dla mnie tym papierkiem lakmusowym demokracji jest możliwość realizowania swoich praw. Praw obywatelskich i praw człowieka. To jest dla mnie podstawa. Jeżeli w systemie, który zwie się demokratycznym, czyli taki, w którym odbywają się demokratyczne wybory, a przynajmniej wszystkie te parafenalia z nimi związane, jeśli w tym systemie nie można realizować swoich praw, to przestajemy mieć do czynienia z demokracją. To już jest wykrzywiona demokracja albo demokracja, która przechodzi w autorytaryzm. I to, co opowiada pani doktor o Ameryce, no to jest sytuacja, w której właśnie w demokratyczny sposób wybrany prezydent, egzekutywa, bo tym jest prezydent w Stanach Zjednoczonych, jakby uzurpuje sobie prawo do wkraczania w obszary innego władztwa, czyli ustawodawczego, a także, powiedziałabym, wymiaru sprawiedliwości. Więc to podstawowa rzecz, o której mówimy, demokracji, ta równowaga władz i wzajemna kontrola, jeżeli ona zostaje zachwiana, to system demokratyczny traci swoje podstawowe walory i fundamenty, ale drugi element jest taki, to jest najważniejszy, to jest czy prawa człowieka i prawa obywatela są zagwarantowane w konstytucjach, w umowach międzynarodowych, czy one są respektowane. Znowu, w Stanach w tej chwili w wielu wymiarach nie są. I wracając do Polski, w Polsce mamy system demokratyczny. To jest tak, że udało się w demokratyczny sposób zmienić władzę. Możemy realizować swoje prawa. One są ograniczane, teraz są wszędzie w jakimś sensie ograniczane tym straszakiem. Zresztą straszakiem, którego nie ma co kpić, bo on jest straszakiem w postaci tego, że właściwie żyjemy nie tylko w przededniu wojny, jak przez jakiś czas mówił premier, ale właściwie w trakcie. Ta wojna już jest. Nie tylko, że ona jest tuż obok nas i spadają bomby na Lwów, miasto bardzo bliskie naszej granicy, że nasza przestrzeń powietrzna jest naruszana przez agresora, który prowadzi wojnę w Ukrainie, ale też jest wojna hybrydowa. Próba wpływu, używanie wpływu na wybory demokratyczne w innych krajach. Dezinformacja, akty sabotażu. Więc żyjemy w bardzo niebezpiecznym czasie i w czasie, w którym często ludzie są skłonni dla uzyskania pozorów bezpieczeństwa rezygnować albo zgadzać się na to, że ich prawa są ograniczane. I znowu rolą społeczeństwa obywatelskiego, które właśnie świadczy też o sile demokracji, to, że ono jest, że istnieje, że jest w stanie wyrażać swoje opinie i gdzieniegdzie, że udaje mu się jednak te opinie nie tylko wyrazić, ale przekonać decydentów, żeby te opinie zostały wzięte pod uwagę. Rąbek społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie wskazywanie tych miejsc, w których prawa obywatela i prawa człowieka są naruszane. Więc jeżeli mówić o kondycji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, uważam, że obraz jest mieszany. Bo z jednej strony mamy silne, kompetentne organizacje społeczne. O tej kompetencji świadczy chociażby to, że wczoraj właśnie brałam udział w konsultacjach, do których właśnie znowu organizacje zmusiły, powiedziałam, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W konsultacjach na temat ustawy wygaszającej, tą specustawę dającą czasowe prawo ochrony dla Ukraińców i byłam naprawdę pod wrażeniem kompetencji osób, które zabierały głos. Mam wrażenie, że ta wiedza skumulowana w tej sali, tak nie wiem, 50 przedstawicieli różnych organizacji społecznych, gdyby władza porozmawiała z tymi ludźmi wcześniej, zanim dokument, projekt został stworzony, to mielibyśmy dużo lepszy na wejściu projekt. I w trakcie rozmowy już przedstawiciele MSWiA stwierdzili, że te pewne elementy, na które wskazały organizacje jako no, po prostu niepraktyczne, nie do zastosowania i takie, które spowodują, że ta ustawa po prostu nie będzie działać, będzie dużo krzywdy i problemów, że zostaną jak terminy tam zawarte w tej ustawie, zbyt krótkie po prostu na legalizację pobytu czy rejestrację, tak żeby w marcu 2027 wszyscy, którzy przebywają w Polsce, mogli legalnie przebywać, są po prostu nierealne, że możliwość zatroszczenia się, że potrzeba innych znowu terminów i instrumentów, żeby zatroszczyć się o osoby, które nie będą nigdy samodzielne i które potrzebują opieki, ponieważ są osobami niedołężnymi, osobami, które mają poważne problemy też psychiczne i nie są w stanie funkcjonować same, że dla nich ośrodki zakwaterowania po prostu są konieczne i znowu nie mogą być ograniczone. Takich momentów, które właśnie ta wiedza, ta kompetencja organizacji może, jeżeli zostanie wzięta pod uwagę, może po prostu naprawić pewne projekty, które są realizowane, czyli służy dobrej legislacji, jest mnóstwo. No i to jest rola organizacji, żeby z tymi propozycjami wychodzić. Więc tak, z jednej strony uważam, że mamy silne, kompetentne organizacje, które mają pomysły, jak naprawiać państwo. Z drugiej strony niestety mamy brak woli wzięcia tego pod uwagę, w ogóle rozmowy z organizacjami społecznymi. Plus ten argument bezpieczeństwa, prawda, który jest bardzo silny też w takim odbiorze społecznym, gdzie traktuje się te organizacje jako trochę takich szkodników. To znaczy tutaj państwo działa, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, a te organizacje przychodzą i żądają jeszcze konsultacji. Tutaj czas leci i na pewno będą się przysłowiowo czekać. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jestem chyba troszkę mniej optymistyczna, jeżeli chodzi o dopuszczanie do różnych działań organizacji pozarządowych, bo przypomnijmy sobie historię związaną z wprowadzaniem ustawy o zawieszaniu prawa do azylu. To były pozorowane dyskusje, jakieś konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Wiadomo było, że to taka regulacja wejdzie w życie. To było troszkę, powiedziałabym, łamanie kołem tych ludzi, którzy wskazywali w czasie tych konsultacji na dramat naruszania prawa i oczywiście na dramaty ludzkie. I myślę, że organizacji tak samo będzie w przypadku tej ustawy. Idziemy dość, niestety powiem, brutalnie i trochę cynicznie, jeżeli chodzi o sferę praw człowieka. A może taki przykład. Przecież nie kto inny, tylko obecny premier wystąpił razem z innymi premierami i prezydentem Litwy, wystąpił na forum Rady Europy o to, żeby zmienić kształt Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przecież to będzie miało bezpośrednie znaczenie dla funkcjonowania też organizacji pozarządowych. Proszę zobaczyć, państwo demokratyczne, a aktywiści stają przed sądem za udzielanie pomocy. Trwają różne, no bardzo, powiedziałabym, no bardzo trudne dla nich sytuacje, w których w zderzeniu z ogromną machiną państwa oni są na pozycji przegranej. Więc to nie znaczy, że trzeba się wycofywać, ale to znaczy, że głos tego społeczeństwa, i zgodzę się tutaj z tym, co powiedziała Ewa, że ten ogromny kapitał wiedzy, która jest zgromadzona w tych organizacjach, jest absolutnie do wykorzystania i władza powinna wykorzystywać. Ale myślę, że na to wszystko, na te relacje organizacje pozarządowe, aktywiści, władze, nakłada się właśnie ten problem bezpieczeństwa. Nie chcę powiedzieć, że tym hasłem bezpieczeństwa nadmiernie się szermuje. Nie chcę powiedzieć, bo rzeczywiście jesteśmy w czasach niespotykanych od dawien dawna. I przecież organizacje to wiedzą. Nikt tego nie neguje. I nikt nie neguje pewnych działań. Natomiast to, co należy absolutnie negować, to przede wszystkim tendencyjne takie działania, które eliminują aktywistów, które redukują działania organizacji pozarządowych. Więc no, można powiedzieć, że ten kapitał zgromadzony jednak on nie zniknie, bo możemy porównywać sytuację do innych państw i na przykład pokazać, co się wydarzyło na Węgrzech, No, nie wyobrażam sobie, żeby taka sytuacja miała miejsce, bo tam demokracja rozpłynęła się w niebyt. To jest państwo, które jest na drodze autorytarnej, może już możemy powiedzieć, to państwo Unii Europejskiej, gdzie jedyna organizacja to jest pewnie Komitet Helsiński. I Amnesty. Tam rzeczywiście są dwie organizacje, z którymi się pewnie wszystkie kontaktowałyśmy tak przez te lata i to wszystko. Tak. I koniec. Natomiast u nas myślę, że mamy w naszym DNA takie od czasów przeszłych. Przecież proszę, przypomnijmy sobie i to Ewa na własnej skórze, prawda, te czasy pamięta i pamięta, co się działo. Każdy w różnej, ale Ewa w szczególności pamięta i jest ta kontynuacja tych ludzi, którzy wtedy walczyli i dzięki którym mamy to, co mamy i po prostu ta, nazwijmy to, te działania organizacji pozarządowych, one gdzieś tam historycznie absolutnie w nas tkwią. A z tym pytaniem też przyszłam, no przede wszystkim oczywiście do ciebie, o to twoje doświadczenie z czasów Solidarności i to, czy rzeczywiście w tym fenomenie, czy to DNA Solidarności w nas się zachowało i czy to, jak zachowało się społeczeństwo obywatelskie w czasach głębokiego kryzysu, ale jak reaguje teraz, czy to jest to dziedzictwo, czy też jak teraz jesteś właśnie członkinią komitetu, to obserwujesz jakąś inną jeszcze może specyfikę polską na tle innych krajów. Znaczy ja bym, bo wszyscy tak próbują do tej Solidarności się przypisać i to był, trudno powiedzieć, że jakby ona jest, że to jest coś, co po prostu w nas jest, ono wybucha. Znaczy ja myślę, że faktycznie w jakimś sensie nasze społeczeństwo jest solidarne, nie wiem czy bardziej niż inne, ale wybuch Solidarności, który obserwowaliśmy po pełnoskalowej wojnie w Ukrainie, był tego ewidentnym przykładem. Tak? To znowu był ten kraj, z którego można było być dumnym. 85% społeczeństwa polskiego w jakiś sposób pomagało Ukrainkom i Ukraińcom. I wszystkie podziały na chwilę zniknęły. Tak, to też ten moment, nie tylko znikam, ale po prostu taka ofiarność, taka otwartość. Ja mówię, to było pierwsze po stanie wojennym i w dużo większym wymiarze otwarcie czegoś najbardziej prywatnego, intymnego, domów do obcych ludzi. Tak. Nie ma większej, powiedziałabym, takiego jakby poczucia zaufania, bo mówimy, że w Polsce jest bardzo niski poziom kapitału i zaufania społecznego, jak to? Otworzyć swoje domy i wpuścić ludzi, których się nie zna i to jeszcze z innego kraju, inaczej mówiących, bo z tej właśnie poczucia empatii, współczucia, współuczuwania, tak powiedziałabym, bo współczucie jakoś zakłada troszkę nierówną relację, takie poczucie właśnie chęci pomocy bliźniemu. I wtedy jesteśmy piękni, wtedy jesteśmy aniołami. Więc my mamy te zrywy, one trochę trwają, mamy problem z tym, żeby to utrzymać jako pewien konstans, no ale to mają wszyscy. I tu się na przykład nie zgodzę z tą diagnozą węgierską. Ja na Węgry dziś patrzę z nadzieją. Ja też. Że a nuż jednak coś się zmieni. To, że powstał ruch wokół Teremadziara, Tisza, to, że była tak niezwykła parada równości, jak mimo zakazu tej parady równości w Budapeszcie, ale nie tylko, że mieliście Pesz. W Budapeszcie, powiedziałam, jeszcze była ta sytuacja, gdzie burmistrz wymyślił bardzo dobre obejście zakazu. Mianowicie stwierdził, że to on organizuje, powiedziałam, festyn, prawda, miejski. Ale w Pesz osoba gej, Rom, nauczyciel, zorganizował paradę największą, jaka tam się odbyła, zgodnie, znaczy absolutnie jako paradę równości. Tak? I w tej chwili jest jakby ciągany do sądów, ma przedstawicieli, bronią go. Jest więcej organizacji też tam, które działają, nie tylko te dwie, o których pani wspomniały. I mało tego, bardzo dużo organizacji, które działają lokalnie, bardzo dużo organizacji w okresie wyborów też się zaangażowało w agitację na rzecz udziału w wyborach. I bardzo dużo organizacji działa teraz. I są elementy takie, których możemy się od nich uczyć. Tak? W jaki sposób oni działają, żeby docierać do ludzi poza mediami społecznościowymi. Bo pewnie do tego wrócimy, ale jednym z największych zagrożeń dla demokracji w ogóle jest migracja, straszak migracyjny i wykorzystywanie migracji do polaryzacji ludzi i szczucia jednych przeciwko drugim i wzbudzania właśnie znowu tego poczucia niepewności, lęku, poczucia jakby zagrożenia innymi. I druga rzecz to jest polaryzacja powodowana przez media społecznościowe i taka, powiedziałabym, coraz bardziej daleko idąca algorytmizacja tego, co robimy i tego, co słyszymy, co dowiadujemy się, czy pełne jakby zamknięcie, nie tylko jakby w jednej bańce, ale tak naprawdę podsycanie różnych naszych emocji poprzez niesprawdzone wiadomości i brak umiejętności sprawdzenia tych wiadomości. To jest i tak powiedziałam, kompletne jakby rozbicie więzi społecznych przez to, prawda? My już po prostu nie rozmawiamy. To jest taka narracja zero-jedynkowa, że do nas idzie jakiś strumień i ciągle się zmieniający, więc to wszystko też powoduje takie, no i to jest największe, myślę, zagrożenie, że my tracimy więzi takie społeczne. I ta próba odbudowania tych więzi społecznych, to jest to, co robiły te organizacje węgierskie. One jeździły do lokalnych społeczności, budowały tam, tej lokalnej społeczności, budowały takie więzi wzajemnej pomocy, zaufania, wsparcia, bo bez tych więzi nie ma społeczeństwa. Jesteśmy wtedy kompletnie zatomizowani i zdani tak naprawdę na pastwę Big Techu, które karmią nas, powiedziałbym, wiadomościami i emocjami złymi, bo to, co się przebija w tych mediach społecznościowych, to jest przede wszystkim, powiedziałbym, no, takie zło, tak? I tak złe wiadomości, negatywne wiadomości. Tak. Bardzo trudno tam przebić się z taką pozytywną relacją budującą, nie wiem, wzajemne zaufanie. No tak, ale jeszcze jest jedna kwestia. Popatrzmy na krajobraz Polski. Wyrosły organizacje, które przez 8-9 lat dostały ogromne zasoby finansowe, które się bardzo wzmocniły i które niestety odegrały tak negatywną rolę. Tutaj mogę wspomnieć, jak na przykład Ordo Iuris, ale nie tylko Ordo Iuris. Ordo Iuris nie tylko w Polsce, ale w różnych państwach. I to jest sytuacja, w której rzeczywiście społeczeństwo jest spolaryzowane, bo siła oddziaływania tych organizacji jest naprawdę znacząca. Czy organizacji takich ruchów nieformalnych. No weźmy na przykład ruch obrony granic. Ludzie mówią, no tak, no trzeba granic bronić. Wobec tego pojawiają się osoby typu Bąkiewicz i inni, który jak nie ruch obrony granic, to obrona krzyża, to gdzieś to pielgrzymki, to takie sytuacje. Państwo wobec działań tego typu osób jest opieszałe i mało sprawne. Niestety mało sprawne, ponieważ państwo, instytucje państwa nie działają tak, jak popatrzyliśmy na przykład na Brauna, to, że jest wdrożone postępowanie, ale co się działo przez tak długi czas, kiedy Braun szalał i w świetle reflektorów wyprawiał takie historie, gdzie straż stała bezradnie, bo straż uważała, że nie wolno tknąć posła. I nagle widzimy, że Braun zbiera żniwo, że za Braunem opowiada się coraz większa liczba osób. I teraz ty powiedziałaś, Ewo, też o tej dezinformacji, bo trzeba popatrzeć, jak wygląda dzisiaj postawy Polski, co się stało z Polakami wobec Ukrainy. Mówisz dezinformacja. Tak, dezinformacja, tylko od tego zachwytu, od tej otwartości, od tej serdeczności. Nagle ten kapitał stopniał i dzisiaj mówimy tak, oni są zagrożeniem dla nich. Na rynku pracy, na rynku matrymonialnym były badania na ten temat prowadzone. Po co oni nam? I ta negatywna narracja zdecydowanie przeważa nad argumentami, które powinny pokazywać rolę tej społeczności ukraińskiej też w budowaniu no, podstaw naszego dobrobytu. Zwłaszcza, że wszystkie dane związane chociażby z budżetowe dane, czyli czyste matematyczne dane pokazują, jak wielka korzyść, wielomilionowa płynie do budżetu, no tak, i ale to się nie przebija. Znaczy, przebija się rzeczywiście ta negatywna narracja, to po pierwsze, bo o tym bardzo chciałam z wami porozmawiać, ale też o tym, czy nie jest trochę tak, że państwo polskie poprzednie i ten rząd trochę zaprzepaściło ten kapitał i ten zryw i nie umiało go wykorzystać właśnie, który otwierał serca i domy na społeczność ukraińską, że państwo to przyjęło, zaobserwowało, trochę zagospodarowaliśmy też działania państwa, prawda? No bo mówimy, że Polska pięknie pomogła. To Polacy, to nie były większości, chociaż działania instytucjonalne też, to jednak byli Polki i Polacy, którzy po prostu oddolnie się zorganizowali. Za tym chyba nie poszła żadna myśl, żeby to wykorzystać? Nie macie takiego poczucia, że to nie było zmarnowane? Nie tylko myśl nie poszła, ale muszę powiedzieć, że dla mnie absolutnym wstrząsem była wypowiedź prezydenta Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy i kandydata w debacie prezydenckiej, kiedy on powiedział, że oczywiście trzeba ograniczyć 800+ i te osoby, które prawda nie pracują, nie powinny otrzymywać 800+. To było to zagranie. To była taka manipulacja duszami ludzkimi i postawami ludzkimi, która ma ciąg dalszy dzisiaj. Dzisiaj mówimy właśnie o wygaszaniu pomocy. Ja ostatnio czytałam kilka opinii na temat tej ustawy. No, druzgocących, po prostu druzgocących. Chciałabym, żeby rzeczywiście ta dyskusja z organizacjami pozarządowymi była dyskusją, która przyniesie jakieś zmiany. Ale przypominam, że o strategii migracyjnej też wypowiadały się organizacje pozarządowe. I co z tego wyszło? Wyszło to, że mamy złą strategię, zapowiedzi najgorszych rozwiązań prawnych, które zostały wdrożone w życie i głos społeczeństwa obywatelskiego gdzieś zniknął. Więc moim zdaniem, ja jeszcze może powiem o takim jednym zdarzeniu, który był dla mnie szczególny, kiedy przeprowadzaliśmy rozmowy w Gdańsku z młodzieżą. 500 osób na sali, organizm bardzo dobrych liceów gdańskich. I było to rok temu. I młodzież, ponad rok, półtora roku temu, i młodzież mówi, no dobrze, co dla nas jest najważniejsze? Dla nas najważniejsza jest ochrona granicy, i bo to jest granica Unii, nawet kosztem tego, że będziemy stosowali pushbacki, że będziemy bezwzględni, bo ponad wszystko musimy bronić naszych granic. No i to było dla mnie niesłychane, bo duże miasto, dobre lica, ja mówię, no dobrze, a sprawa migracji, a przyjęcia migrantów, uchodźców do Polski, a kwestie humanitarne, w ogóle ten argument zniknął. Ja powiedziałam półtora roku temu, a to było ponad 2 lata temu. Więc coś się w tych naszych duszach dzieje złego i w tych postawach bardzo złego, że nie widzimy nawet pewnych racji ekonomicznych, że musimy się otworzyć na migrację, że musimy ich przyjąć, że powinniśmy chcieć ich przyjąć. I jest to odrzucenie. Odrzucenie jest dominacją w tej chwili, również przez te hasła na tych 11 listopada. Jak państwo, jak panie prześledzicie hasła 11 listopada od 2012 roku, Polska dla Polaków. To jest dominacja, w związku z tym odrzucamy innych. Dużo wątków. No ja jednak będę chyba tutaj, że tak przyjmę taką rolę, tej, która widzi jakby białe. Nie tylko na czarno, ale na biało. I z migracją. Poważny problem. Nie od dziś. Wiadomo było, że migracja będzie czymś, co będzie podmywało demokrację i niestety politycy uciekali od tego, tak, żeby myśleć o rozwiązaniach globalnych. Takie rozwiązania, które byłyby rozwiązaniami też wspólnymi. Ponieważ migracja to jest coś takiego, że nie dotyczy jednego państwa. To nie jest tak, że nagle do Polski walą tutaj po prostu tłumy migrantów. Tak? To dotyczy całej Europy, to całego świata. Tak? Więc to muszą być wspólne i to, co się nie dało przez lata wypracować, kiedy sytuacja była mniej nabrzmiała, bo to było na wspólne podejście do migracji, tak żeby ona nie była straszakiem, nie była czymś, czego się boimy, tylko była czymś, nad czym można zapanować. Złe słowo kontrola, ale regulacja. Znaczy pewne regulacje, które pozwolą tą migracji, znaczy proces migracyjny w jakimś sensie oswoić. I tu powiem, są bardzo dobre badania przeprowadzone przez Maureen Common. Dwukrotnie były one przeprowadzone w marcu i w sierpniu tego roku. W listopadzie były wyniki tych badań opublikowane. I one pokazują, że nasz stosunek do migracji, mówię o Polakach i Polkach, jest dużo bardziej zniuansowany. Po pierwsze, 17% widzi migrację jako szansę. 40% jako zagrożenie. 35% jako rzeczywistość wymagającą odpowiedzi państwa, czyli oczekują, że państwo, że to jest po prostu zjawisko, które i przyjmują to zjawisko, które nie zniknie, że musimy żyć z tym i teraz musimy, oczekujemy od tych, których wybrali, żeby rządzili, żeby przygotowali takie polityki migracyjno-integracyjne, żebyśmy ten problem mieli oswojeni, tak to nazwę, oswojeni, bo ludzie boją się hasła migracja, hasła uchodźcy, hasła migranci, obcy, inni. I gdzieś to jesteśmy w stanie zrozumieć. Natomiast ciekawe jest drugie, co mówią o tym, jak spotykają się z osobami cudzoziemskimi, nazwijmy to w ten sposób, w swoim życiu. 75% Polaków i Polek spotyka się i nie ma negatywnego stosunku. Spotyka się w pracy, w szkole, w usługach i nie ma negatywnego stosunku do tych ludzi. Ludzi, którzy są już w tej chwili, mają twarz, mają może czasami imię, czyli osobami, a nie jakimś figurą migranta, przed którymi, który może być tym straszakiem wykorzystywany przez polityków. To, co się stało, i ja uważam, że ta obecna, bardzo trudno powiedzieć, czy to było pierwsze jajo czy kura, ale moja intuicja jest taka, że wykorzystanie kwestii uchodźczej w kampanii wyborczej i pójście za, powiedziałam, tą narracją antymigrancką, antyukraińską przez, chciałbym, partie liberalne, centrowe, spowodowało, że widzimy w tej chwili, czy czytamy w różnych mediach, że zmieniają się emocje czy nastawienie Polaków. Ale ono, mówię, znowu jest bardzo zniuansowane, bo też, zacytuję dalej, 68% uważa, że politycy nie przekazują wiarygodnych informacji i że debata o migrantach jest nierzetelna i że prawie połowa uważa, że sięgają politycy po krzywdzące stereotypy i ostry język. To pokazuje, w jaki sposób jakby, co się z nami dzieje. To nie my, to nie tak, że ludzie tak uważają, tylko ludzie uważają, skoro politycy tak uważają, to oni wiedzą więcej, to może tak jest. I dlatego ja oczekuję od polityków jakby zmiany języka, to, że jednak nie wszyscy mówią jak Konfederacja. Bardzo jestem zdumiona tym, że niestety ta liberalna i centrowa część sceny politycznej po prostu zaczyna przyjmować ten język. No ale też tu z kolei trochę pesymizmu. Niestety wszystko wygląda na to, że jakby taką dominującą w tej chwili w polityce wszędzie na świecie i również w Polsce staje się język przemocy. I ten język przemocy... Bo znowu algorytmy. Czy tak, ale też i ten język przemocy podchwytują też politycy. Że żeby, nie wiem, być słyszalnym, że żeby być widocznym, że żeby, nie wiem, mieć followersów, trzeba mówić w sposób, który jest brutalny. Brutalny, widoczny, wyrazisty. Polityk musi być wyrazisty. A wyrazistość oznacza, że musi formułować sądy, no, które... Są co na mnie kontrowersyjne. Tak, są klikalne, są usłyszalne. A usłyszalne są takie. I druga rzecz, że niestety no, zaczynamy żyć w świecie, w którym, i to jest ogromne wyzwanie dla organizacji społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, dla nas wszystkich, że świat wartości i praw międzynarodowych zaczyna być zastępowany siłą, przemocą, wielkością. Liczy się, jestem duży i silny i mam, w związku z tym jako duży, silny, to mam prawo łamać różne prawa. I my w tej chwili, jako organizacje społeczne, będziemy naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji, bo to my będziemy tymi, którzy będą musieli przypominać i próbować wracać do tych założeń. Do jakiegoś kodu wartości, który kodu cały wartości czas i ładu świata opartego na wartościach, jakiś na prawie azymut musimy przyjąć. Tak. Na, nie wiem, konsensusie, na tym, że się dogadujemy i że prawa człowieka i obywatela są przestrzegane. Ale Ewo, wspomniałaś tutaj badania, które znam, More in Common. Przecież tam jest stwierdzenie bardzo niebezpieczne. Zbadano postawy młodego pokolenia i powiedziano, że w Polsce młode pokolenie zupełnie inaczej niż pokolenie młode w Unii Europejskiej. Sytuuje się na pozycjach antymigranckich. Młode pokolenie, że jest i to jest, ja bym powiedziała, że to jest bardzo niebezpieczne. To są też moje takie wyrywkowe doświadczenia z młodymi ludźmi. Oni uważają, my wchodzimy na rynek pracy, oni nam zabierają rynek pracy, oni są dla nas zagrożeniem, konkurencją i tak dalej. Ale zgodzę się, że ten świat wartości, on się tak dramatycznie zmienia. Zresztą słyszymy wśród polityków o tym, że to prawo międzynarodowe nic nie znaczy. Przecież od Trumpa po stwierdzenie, że nie będziemy, zobaczmy, na naszą politykę, tą polską politykę migracyjną, przygotowaną przez rząd demokratyczny. Co tam było powiedziane? Że orzeczenia Trybunałów Europejskich nie idą w parze, cytuję, z rozwiązaniami, jeżeli chodzi o migrację. To była zapowiedź tego, że odstępujemy, że musimy, to prawo międzynarodowe nie ma, a to były bezpieczniki nasze. I to nadal uważam, są naszymi bezpiecznikami. To orzeczenia jednego, drugiego Trybunału, To jest właściwie ta granica, która przywołuje, przepraszam, tak powiem, nas do porządku, że jednak przyjęliśmy pewien zespół wartości. Te wartości były naszymi, przestrzeganie praw człowieka, wszystkie wolności obywatelskie. A dzisiaj mówią, nie, nie, my od tego odchodzimy. To musi być inaczej. My musimy ich deportować, musimy ich wyrzucać. I nie tylko o migrantach mówimy, ale mówimy również, to się przekłada na inne grupy, na mniejszości, które są w Polsce. Warto przypomnieć, jak my się w tych czasach chwały, kiedy przyjmowaliśmy Ukraińców, jak my się zachowywaliśmy wobec Romów, którzy przyjeżdżali z Ukrainy, jak my się zachowywaliśmy jako państwo wobec studentów zagranicznych z krajów afrykańskich, którzy przekraczali granice i przyjeżdżali do Polski. My ich wywoziliśmy, żeby jak najdalej wywoziliśmy ich do Niemiec. O to walczyliśmy, kiedy byłam w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja pamiętam, bo stałam też na granicy i telefonowałam do ciebie wówczas a propos właśnie grupy Afroamerykanów, którzy zdecydowanie... Tak, to było właśnie wtedy, więc oprócz tego zrywu, który był fantastyczny, ja uważam, że trzeba robić wszystko, żeby ten zryw jakoś, żeby nas pobudzić, żeby kobiety pobudzić do działania. Bo jesteśmy, żeby różne grupy, bo mam wrażenie, że panuje taka atmosfera troszkę, kobiety nic nie zyskały, nie ma sensu i taka odpuszczania. To teraz Ewa, coś optymistycznego. Właśnie w tych wątkach, ale też chcę z wami porozmawiać właśnie o takiej strategii i czy tą odpowiedzią też jest może taka strategia bardziej skonsolidowana także z innymi krajami, czyli to, co też się dzieje w komitecie, w ogóle jakaś strategia, taka tarcza związana z ochroną społeczeństwa obywatelskiego bardziej globalnie w czasach właśnie tego kryzysu, nie? Czy to jest twoim zdaniem odpowiedź? Znaczy, generalnie powiem tak, że no, ja w ogóle zacząłem swoją działalność też dzięki temu, że mogliśmy się odwoływać do porozumień helsińskich. Dla mnie porozumienia helsińskie, które są gwarancją praw człowieka, to jest coś, od czego zaczęła się demokracja w Polsce. Znaczy, tam to zaczęły się wtedy i w Polsce, i w innych krajach ruchy dysydenckie, ruchy prodemokratyczne, które odwoływały się właśnie do międzynarodowych konwencji. Dla mnie najważniejsze jest, i to, co mnie w tej chwili przeraża, to ta rzecz, o której wspomniała pani doktor, czyli te zapowiedzi wycofywania się z konwencji. No, podejście w ogóle Stanów Zjednoczonych, wycofanie się z 66 różnych organizacji międzynarodowych, które właśnie były takim gwarantem, że rządy nie kierują się tylko własnym interesem, ale próbują w tych prawach, powiedziałem, podstawowych dogadywać jakoś się, tak, że jest konsensus. I myślę sobie tak, że znowu Solidarność, jeżeli gdzieś przetrwała, to przetrwała w organizacjach społecznych, bo nawet właśnie w tym okresie, kiedy faktycznie, powiem tak, indywidualnie ludzie nie byli tak chętni wziąć do siebie człowieka o ciemniejszym kolorze skóry, to organizacje społeczne, KIK, organizacje w Krakowie, kilka tych organizacji stworzyło właśnie możliwość takich zbiorowych miejsc zakwaterowania dla osób o, właśnie z innych krajów, dla Romów. Zresztą do tej pory te ośrodki funkcjonują. Zone dialogu i tak dalej. Dla mnie teraz tak, Europa, Unia Europejska, no właśnie jest dla mnie przede wszystkim Unią Wartości. Jest dla mnie przede wszystkim historycznie pomysłem na to, żeby nie było nigdy więcej wojny. To był pomysł pokojowy, tak? To był pomysł tworzenia Związku Państw, które związane różnymi handlowymi, ekonomicznymi układami nie będą ze sobą rywalizować, będą chcą współpracować. Ale przede wszystkim artykuł drugi, który odwołuje się do wartości, no był artykułem, który tak naprawdę realizował porozumienia helsińskie. I teraz będąc członkiem Unii Europejskiej, no Polska powinna te wartości przestrzegać. W EKS-ie, jak patrzę teraz na różne, wcześniej tak bardzo nie śledziłam różnych dyrektyw, komunikatów i rozporządzeń, jakie są wydawane, tego jest naprawdę dużo, no to wszystkie one bazują i odwołują się do wartości. EKS, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, grupa trzecia, która jest tym szczególnie, społeczeństwa obywatelskiego, opiniuje te dokumenty, właśnie filtrując je z punktu widzenia przestrzegania praw obywatelskich, praw człowieka, wartości Unii Europejskiej. To, co jest, powiedziałem, optymistyczne, tak, z jednej strony, że we wszystkich dokumentach, które w tej chwili powstały, również w projekcie wieloletnich ram finansowych, czy budżetu unijnego, zagwarantowane jest przestrzeganie praworządności i karty praw podstawowych. Karta Praw Podstawowych to jest właśnie karta, która dość szeroko, jeszcze nawet szerzej niż sam artykuł drugi, gwarantuje nasze prawa. Przeciwdziałanie dyskryminacji, również dyskryminacji opartej na, powiedziałabym, ekonomicznej równości płci i tak dalej. I znowu coś pozytywnego. Nawet tu w Polsce udało nam się przekonać Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy Regionalnych do tego, żeby stworzyć podkomitet do spraw przestrzegania Karty Praw Podstawowych w funduszach unijnych. Jeszcze tego okresu programowania. Liczymy, że ten podkomitet przetrwa i będzie kontynuował swoją działalność dalej. To daje szansę, że wychodząc od oczywiście funduszy unijnych, to nie dotyczy wszystkiego, ale tworzy się pewien precedens, pewne narzędzia, które potem mogą być modelowo stosowane również w innych politykach społecznych. Znowu wracając do Komitetu, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, tam mamy tak, przyjętą przez Unię Europejską, przyjęty projekt wieloletnich ram finansowych, gdzie jest nawet taki zapis, który oczywiście potem zobaczymy, jak przy państwa je przyjmą, że jeżeli kraje unijne nie będą przestrzegały praworządności i równości płci i praw człowieka i obywatela, to mogą środki, zostaną zastopowane, zamrożone przez to, że łamane jest praworządność, będą przekierowane do organizacji społecznych na działania zakorzeniające prawa człowieka i praworządność. Więc powiedziałabym rewolucyjny zapis. Z drugiej strony mamy też propozycję strategii społeczeństwa obywatelskiego, która to europejska strategia społeczeństwa obywatelskiego gwarantuje, że społeczeństwo obywatelskie w krajach unijnych będzie chronione, będzie mogło działać w sposób bardziej skuteczny i efektywny i że Unia Europejska też będzie wspierała finansowo działania prowadzone przez organizacje społeczne na rzecz umacniania wartości europejskich. Więc w tym świecie, w którym faktycznie tektoniczne zmiany w nim zachodzą i w których Ameryka wycofuje się z roli powiedziałem, takiego strażnika, prawda? I takiego, który i takiej właściwie powiedziałabym modelowej demokracji, która pokazuje możliwość oddziaływania ten soft power poprzez promocję praw człowieka, że wycofuje się z tej roli, z kimś takim jak Chiny i Rosja, czyli siła i wielkość, to Unia Europejska jest tym, w tej chwili, 27 krajów, jest tym, powiedziałabym, no, mocarstwem, bo patrzymy na jednym z właśnie takich mocarstw, jest oparte o wartościach i o demokracji. Więc najważniejsze jest, żebyśmy to zachowali, bo to jest w tej chwili ta moc i przeciwwaga do tego, co się dzieje w innej części globu. Ale tak, rzeczywiście masz rację, że to jest, jeszcze raz wracam do tego, to są te nasze bezpieczniki. I niebezpieczne jest to, kiedy w przekazie publicznym mówimy, Unia nie będzie nam nakazywała, Unia nie będzie nam narzucała. My nie będziemy stosowali i nie wdrożymy paktu migracyjnego. Przecież to jest mieszanie w głowach ludzi, bo ten pakt będziemy oczywiście stosowali i nie ma o tym mowy. W związku z tym, czy nawet teraz ostatnie orzeczenia dotyczące transkrypcji związków tej samej płci. Przedstawiciele rządu mówią, nikt nam nie będzie narzucał, jak my mamy te sprawy rozwiązać, bo u nas obowiązuje konstytucja. Więc muszę powiedzieć, że tak się buduje niechęć wobec tej struktury, która jest absolutnie dla nas fundamentalną strukturą. I w przypadku, jeżeli dojdzie do jakichś turbulencji jeszcze poważniejszych, to właśnie Unia Europejska stanie murem. I taka jest nadzieja, że właśnie Unia Europejska tutaj nawet od strony takiej militarnej w przyszłości, bo jeszcze nie teraz, ale będzie być może takim stałym punktem odniesienia. A propos ewidentnie faktycznie w tej chwili ta świadomość, że trzeba budować też taką, powiedziałabym, autonomiczną suwerenność. Oczywiście. Jest coraz bardziej powszechna, szczególnie po opublikowaniu Narodowej Strategii Obrony i tego, co w tej chwili administracja Trumpa mówi wprost, że Unia musi sama zagwarantować swoje bezpieczeństwo. No już nie wspomnę o dywagacjach dotyczących Grenlandii. Ale żeby właśnie zakończyć, jeszcze dodać coś pozytywnego. To, co udało się na przykład zrobić na poziomie unijnym, to, czego nie udało się zrobić temu rządowi ze względu na koalicyjne... Tak, ze względu na różne koalicyjne, że tak powiem, niedogadania. Mianowicie inicjatywa Mój Głos, Mój Wybór, inicjatywa, która zaczęła się w Słowenii, ale rozprzestrzeniła się na ileś krajów unijnych, stworzyła inicjatywę obywatelską, Europejską Inicjatywę Obywatelską, czyli ten instrument, który istnieje już w Unii kilkanaście lat, był do tej pory tylko 10-11 lat użyty. To jest właśnie 12 raz, kiedy taka inicjatywa uzyskała ponad milion głosów, żeby stać się inicjatywą obywatelską rozpatrywaną przez Komisję i Parlament Europejski. Otóż pomysł tej inicjatywy jest taki, że w krajach, w których legalna jest aborcja, te kraje oferują możliwość procedur aborcyjnych obywatelkom innych krajów, gdzie aborcja nie jest dozwolona, na tych samych zasadach co swoim obywatelkom, a Unia Europejska gwarantuje środki na pokrycie tych procedur z budżetu unijnego. I wszystkie, była to, powiedziałabym, dość taka trudna batalia, żeby przekonać do tego wszystkie partie, które funkcjonują w Unii Europejskiej poza konserwatystami, ale udało się i nasza, zarówno grupa posłów w Renew Europe, jak i w ugrupowaniu Partii Ludowej, poparła te rozwiązania. I to kilkakakrotnie, bo tam były różne takie... Były zawirowania, wykorzystywania jakichś proceduralnych kruczków, żeby rezolucję, która raz przeszła na Komitecie Praw Kobiet, jeszcze raz ją przegłosować. I w efekcie, tuż przed świętami, Parlament Europejski przytłaczającą większością głosów przyjął rezolucję rekomendującą Komisji Europejskiej przyjęcie takiego rozwiązania. Teraz piłka jest po stronie Komisji Europejskiej i w najbliższych miesiącach zobaczymy, w jaki sposób się Komisja Europejska do tego stosunkuje. Czy przyjmie rekomendacje parlamentu, czy będą jakieś tutaj negocjacje w tej sprawie. No ale ja jestem dobrej myśli. Jest to pierwszy krok, powiedziałabym, w realizacji obietnic rządu premiera Tuska. Dokładnie może nie całego rządu, ale premiera Tuska jako lidera Platformy Obywatelskiej, który obiecywał kobietom w kampanii wyborczej w 2023 roku, że przeprowadzi ustawę, która będzie umożliwiała przeprowadzenie aborcji do 12 tygodnia. Spektakularny sukces, się zgadzam. Słuchajcie, mamy 3 minuty do końca. Tak. Bardzo szybko nam ten czas minął. Chciałam was zapytać jeszcze właśnie, a może jakieś takie wskazówki, rady dla obywateli. Bo na przykład moją byłoby to, żeby wspierać organizacje pozarządowe finansowo. To znaczy, nie mamy takiej kultury, która jest już w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, ale we Francji też, ale też w innych krajach, gdzie czujemy się tak wspólnotowo związani z organizacjami pozarządowymi, że wspieramy ich działania finansowo. Macie jeszcze jakieś... Na moje serce. Ja mam to też zapisane. Dobrze, tak? To powiedzmy to, bo to jest ważne. Ale ja myślę, że wzmocnienie współpracy z organizacjami, podobnymi organizacjami w innych państwach i tworzenie takich mostów współpracy. Mogę podać jako przykład współpracy organizacji migranckich, które działają na granicy, z organizacjami niemieckimi, które doprowadziły do bardzo ważnych i poważnych, takich chroniących migrantów rozwiązań. Co masz jeszcze na myśli? Włączanie się w działalność organizacji społecznych, włączanie się w działalność publiczną, a przede wszystkim w stosunku do młodych ludzi, trochę już takich osób jest i tworzą własne organizacje, które jakby funkcjonują troszkę jakby z inną, powiedziałabym, perspektywą. Ich perspektywa jest perspektywą dużo dłuższą niż nasza, więc też absolutnie ważna do uwzględnienia. A do twojej propozycji, czy wspierania organizacji społecznych, dodałabym też oczekiwanie wobec władz i polityków, przygotowania, czy włączenie się w budowanie strategii filantropijnej. Znaczy, my po prostu nie mamy w tej chwili, od lat nie mamy kampanii na rzecz takiej filantropii. Filantropii zarówno indywidualnej, jak i, powiedziałabym, biznesowej. Tak. Kapitały wieczyste. Coś, co nam pomoże funkcjonować w okresie każdym. Różnie to się może zdarzyć. Ja myślę, że to jest taki moment naprawdę, że teraz albo nigdy. I po prostu organizacje społeczne muszą być niezależne, również też niezależne od państwa i od środków publicznych. Tak. Każda łaska pańska na swym koniu jeździ. I żeby one faktycznie miały takie poczucie możliwości funkcjonowania, te niezależne fundusze są niezwykle, niezwykle potrzebne. Dobrym jeszcze, powiedziałabym, tu przykładem jest to, co zrobił ostatnio Fundacja PKO BP. Mianowicie zrobiła wzorowaną na tym, co przez lata robiła Fundacja Batorego, ostatnio z pieniędzy norweskich, i instytucjonalne granty, czyli takie dotacje, które nie są na projekty, tylko na funkcjonowanie organizacji, żeby mogła robić to, co jest jej misją. Ale wspieranie również spółek Skarbu Państwa, żeby te spółki, fundacje tych spółek, żeby były, bo mogę powiedzieć o fundacji w PZU, gdzie naprawdę fantastycznie wspieramy różne bardzo ważne inicjatywy w zakresie kultury, edukacji i to jest naprawdę bardzo ważne i muszę powiedzieć taka misyjność tych podmiotów, bo musimy wiedzieć, że te podmioty również mają wpływ na zmianę rzeczywistości, na podniesienie tych trudnych sytuacji, tych organizacji pozarządowych, ich aktywistów i taką odzyskanie wiary też w państwo. No i najważniejsze dla ludzi sprawdzanie informacji. Tak, nie uleganie powszechnej opinii, tylko sprawdzanie u źródła i budowanie więzi międzyludzkich. Lokalnie spotykajmy się, wzmacniajmy się, budujmy tą solidarność na dole. Bardzo wam dziękuję. Mogłybyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Doktor Hanna Machińska, Wokół Bilińska były moimi gościniami. To była audycja Ludzka Sprawa. Wydawała ją Piotrka Masierak. Państwu dziękuję i wam dziękuję też bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Autopromocja. Wielkie wydarzenie zimowego sezonu sportowego. Od Stanisława Marusarza do Justyny Kowalczyk. Od Franciszka Gąsienicy-Gronia do Klaudii Adamek. Igrzyska olimpijskie we Włoszech tuż, tuż. Z tej okazji przypominamy 10 postaci, które odmieniły polski sport zimowy. To jest wyczerpujący sport. Sypecki przypinąłem do nóg, gwoździkami zbijałem. Zjadłam 2 kilo czekolady po drodze. Zimowa dziesiątka. Trójkowy cykl olimpijski na antenie od poniedziałku do piątku o 7:40, a poemisyjnie dostępny w naszych podcastach. Będzie naprawdę wielki sukces jeszcze. Zapraszam serdecznie. Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek Warka Classic 500.